Αισθήματα ακούγοντας τις σκάλες, χαμερά πατήματα. Ναι. Σε είδα να κλαις, μα δεν έβγαινε δάκρυ. Είχες το αύριο πεταμένο στην άκρη.